فخور بالإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال إدلكين بميل وليبو أدجوكتان كوسو دوادا برنامج كرنو حواري سيادة أوهبين وليبا حليادة نوكليات كرن لغيستان ورباهنتا إسلامي غاهي الفرقان عاو قد بدا أدكو لغيستان دونتان وحا كميدا كمين قسارة لغو غارسية دولة دا فدرال كأي ويررق لأي أو كرن عاي قبل كجوبوين كا قار كميدا دادك سوماليات أو كفل عليات لا بدي عيد مدى دولة دا فدرال ay ku burburiyeen ceelbiyood iyo isbitaal ku yaalay deegaan u dhow Jalalaqsi. Sidoo kale qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa kamid ah sheekh kamid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay sixirka iyo xukunkiisa. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah qaybta labaad ee mucjisooyinka maskaxda aadanaha. Waxaa sidoo kale aan meesha ka marneen xubintii joogtada ahayd ee dhuux quraanka ee ku dhaqan. Qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Wa hagaag qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta dhabaha u galay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo sahay u waday dhanka Belidoogle. Sida aan warka ku helnay, waxaa kamiinkani lagu dilay askar iyadoo sidoo kalena hub iyo gaadiid kalena lagu soo furtay. Ila wareedii ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada dawladda federaalka ay goobta ugu carareen meedadka shan askari, kuwaas oo midkood nolosha lagu qabtay inkastoo markii dambe la toogtay. Kamiinkan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa afgooye iyo warmaxan. Waxaa sidoo kale weerarkan looga dhaawacay 7 askari oo uu ku jira taliyihii howlgelinta degmada afgooye oo lagu magacaabo Cali Cagoole. Dawladda federaalka ayaa maalin waliba la kulanta weerar kala duwan oo uga yimaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana khubarada dhanka askariga ay aaminsan yihiin in dhacdooyinkan ay ka dhigan yihiin dhiigbax ku socda dawladda federaalka. Dhanka gobolka Jubooyinka, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garacay xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole. Sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal toos ah ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole. Duqeyntan ayaa waxaa ciidamada Kenya kaga gubtay 2 gaari oo xerada u dhaxtiilay, waxaana jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac ah inkastoo aynan helin tirada rasmiga ah ee qasaarahaasi. Dagaalka saldhigga ciidamada maamulka Jubaland dhimashadu waa 1 askari, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen 4 askari oo kale. Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qaybihiisa hore ayaana isla marayna. Goor dhow waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay sixirka iyo xukunkiisa, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii joogtada ahayd ee dhuux quraanka oo ku dhaqan. Waxaa inoo soo jeedinaya Allah u naxariiste Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى في سورة القصص آيات كجرتها وعول تلك الدار الآخرة تلك تاس الدار إدارتها على آخرة آدم بيسو دارت دنباه نجعلها وحلو يلينا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كوا عن ربين إني السراء يكون نغضان اسكو سرايلان كل كالحيس فسادنا عندونين. وحيكو جرت عادة سورة القصص darsigan wuxuu ka mid ah duruustii imtixaanaha ahayd qoraal qoraadkeedu waahay ruux quraanka ee ku dhaqan hadii la sunnadu ka maarto aadana markaan ruuxayna idilka daarul aakhiratana jacaluha hadii xilligan hadaan joogno oo aan aayadahan iyo bal soo qaadanayno waa nicma Ilaahay markii ruuxu fiiriyo xaalii la soo maray konton sana ka hor sida ummada muslimka ay ahayd guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya quraan maxaa la dhuuxa quraanka been la akhriyo lama ogolay oo nimankii Yunus ka soo baxay na waxay hadaba wuxu sheeydaana u ahay waxa ay cilmi u yaqaanin quraanka baa cilmi u yaqaanin wuxuu yaqaanin adabki sidii Amr ul Qays ashaartiisa iyo kale ka dhigan nimanka kale culimada ah oo nimankaas ay baleeyeen ayagoona siday ahaayeen midalan culimada suufiyada kala duruqdo kale waxay ahaayeen inay leeyihiin ruux u tagay arda u naqda waxay leeyihiin quraanka isugu dhawaan inta 40 sano ka tagto safiinada iyo Abu Shujaac iyo Shaqal ku akhriya iyo xogada yar oo lagu ashcarta lagu digriyay oo lagu tixay faqaha fuqahaada dadu tana sidii aan ogolaanshi waxay ku bilaabayaan safiina iyo Abu Shujaac alaabtaas ay ku akhriyaan hadii aad xagga kala timaado oo midalan ragga ayaguna baraarugsan ayaguna sidoo kale kutubti culimada kutubu ruduud iyo ayuu badan yihiin mooyaane inkastoo asay u badan yihiin badan adoo bulshadu say u badan saasay ahayn anigu waa soo gaaray dad wali wax ka dambeeyaan Allah kuma asan marka inaan maanta isla hadlayno leena quraanka dhuuxa ku dhaqan sunnada dhuuxa ku dhaqan waxa kale tan u kaadi maxaa aqwaal culama saxaaba laga soo bilaabo yuhtaju la ida dalil loo raadiyo wala yuhtaju biha lama dalishado yusana subiha wala heshada wa yustaanu biha wala kalmeysta haddii aayad weeyso ama hadith weeyso ayaa hadaba leedahay hadii aqwaal culama saxaabadi iyo taabiicinta taabiicinta maxaa ay ka yiraahdeen adlada laakin ma aha waxa geedka go'anka al waxyay waay mooyaan wax kale ma hadda marka Allah wuxuu leeyahay tilka taas addaru darti way alaakhiratu adamaysi mubtada qabr saas waxa ka dhigi karta waxa la sameyn karta tilka taas addaru darti badal ka dhigama addaru ah darti alaakhiratu adamaysi naj'alu wa yalina hada artas lilladheena ku yiran u yelina lilladheena ku yiran u yelina la yuriduna an doonan uluwan sarhayn fil ardh ulka dhaxaysa lagu saray uluwi kibirka haywa wala fasadan fasadna an doonin oo inay uluwi sameeyaan ama fasad sameen iska daay hatta dooni maayo kuba soo dhicmayso waxa kubaxay ku fasadka ay doonay sida fir'aawn iyo qaaroon iyo kale oo soo aranay in fir'aawn ala fil ardh wa tiyala yirifisu surada bilawgeeda qaaruna asuguna sidoo kale faqaradi ala qawmi fi zinati qaal alladheena yuriduna hayata ad-dunya ya laytana mithla ma utiya qaarun innahu ladhu hadhan adheem inta aqoonta leedo aqoonta dhabta oo abdullah shideeha an hayn ee wuxuu raxmaana ee wasaw shaydaan an hayn dadkii lahay waxay raadeen waylakum thawabullahi khayru liman amana wa amila saliha markaas wuxuu dadka daartaas aakhiro waxaan u yeelna kuwaas ama kuwa aqrab ah ayuu aan shaqo kulahayn waadii culimadoodii waxay darsay wasaawis sheedana cilmi moodeen yaqlamoona dhahira min alhayati dunya wa ma la qarta mughafirna kafara way alladii digogo ay way kuwaas maanta aad bay u badan yihiin baraha bulshada iyo wax lagu qaybiya la leeyahay professor Hebel wuxuu yiri doctor Hebel wuxuu yiri intooda badan waa cilmigaas wasaawis sheedana la rabo inaad aad isaga ilaaliso sida qandada ama cudurka isaga ilaaliyayso kale waxa laga yaabaa inaad tiraahdo deegaanka kan adduunka waa la fududeeyay qaryo waxidaaba laga dhiga maanta qaryada xal lagu hayaa hadii laga reeyo dulmki iyo kufriga iyo shirki iyo lagu hayaa ama wax kale lagu hayaa wal kaafirun hum zalimun shirka la dulmun cadiim wal kaafirun hum zalimun intii una ka taleys waxa muslimana waa lagu dilaa oo anbiyaada waxa anbiyaada dhaxlo dhan waa kale arag xasa waa lagu dilay taas aad ugu amaane meel ugu leeyahay hadii Ilaahay qariyo magaalada sida loo fudayo laakiin tawxiid Ilaahay lagu wado Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri rasuulkiisa wuxuu yiri laga fuliyay arinta nolosha taa lagu dhisaay wax la amaana waa leedahay laakiin haday san lahayn wax ka jira ma jiraan tilka daarul aakhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin mujada aribta waxa iska la dadka alla ka baq amma waxan maanta taag waa sidii qaaruun iyo fir'aawn iyo haamaan oo kala waayay xadaarada maanta waa xadaara waxa yani xadaaratu ashbah al-an'am ay culimada qaar kood oo risaalka kutub ka qoranayeen marka faahanta waay marka iska ilaaliyo ka fojignaa والله سبحانه وتعالى أعلم احتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده wa hagaag qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa ka falceliyay tilaabadii ciidamada dawladda federaalka ay ku burburiyeen ceelbiyood iyo isbitaal ku yaala deegaan u dhow Jalalaqsi hadaba waa kuwana qaar kamid ah dhageystayaashan oo aragtidooda soo gudbinaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan bahda al-furqaan iyo dhageystayaasheeda meel kasto aad joogtaan wa idin salaamaya ahmad idin kala soo hadlaya magaalada muqdisho runtii aad baan uga xumahay ficilada gurcan ee ciidamo dowladeed oo Ameerikanka ay ka geysteen deegaanadaasi runtii aad baan uga xumahay aad baan ugu murugaysanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa buu ku sheegay gaalada iyo ficiladooda iyo waxyaabaha muslimiinta ay u qabaan wadu ma aanitum ba ilaahi ilayhi dibkiina bay jecel yihiin gaalada wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u oo gaaladu ka zuulimaayaan inay idin la dagaalamayaan ilaa diintooda ad karacdaan marka gaaladu waxa weeye yuriduna liyutfi'u nur allahi bi afwaahim wa ya'ba allahu illa yutimma nuri walaw kariha al kafirun ilaahi subhanahu wa ta'ala waadiiday haba dibsadaan oo gaalada insha allah tabaaraka wa ta'ala ilaahi kalimadiisa bayna kor noqon doonta kalaamki ilaahi baana kor noqon doona insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa wararaha iyo cadde ka shaqeeya salaan kadib weerarka gaalada ay ku soo qaaday iyo murtadiinta la socda wadanka muslimiinta diinta lagu maamulayo waxaan u arkayaa inay odotonimadooda ay muujisteen sidoo kale waxaan meeshan ka fahmay oo dad badan ay ka fahmeen odotonimadooda inaysan ahayn say sheeganayaan ayaga mid dad gooni ay raadsanayaan oo waxay raadsanayaan muslimiinta ay raadsanayaan sidoo kale waxa ku tusinaysaa cadawtinimada meeshii gaartay meelihii muhiimka muslimiintu u ahayd isbitaalkii iyo ceelkii biyaha waa meelaha ugu qatarsan muslimiinta ay ku tiirsan yihiin waay meelihii ka burburiyeen ulajeedada ay ka leeyihiin waxay tahay in meesha laga guuro meesha loo wareego oo gaalnimadooda la qaato iyaga laga dambeeyo marka si loo hadlo fiiro arintan dadka muslimiinta way ku baraarugay u tahay ayagana cadawtinimada dad badan oo u maleen jiray inay dad gooni ay raasanayaan ay maanta waxay ogaanayaan in ummadda dhan ay u kala ahayn dadka muslim ay ku raadsanayaan magaca muslim dadka muslimiinta inay baabiyaan ayna u arkaan dad la dagaalashan la dagaashan ay aaminsan yihiin dadka gadaashooda jooga bas inay yihiin dad fiican marka dad badan oo wareersana laga yaaba inay ku baraarugaan dadka muslimiinta waxaan u xaway ay kula dabtaarmayaa inay cadawgiska dhiciyaan oo ay kacaan dadkan waa dad muslimiinta guud taraasana dad gooni meesha lama raasana waad aragtaan ay dhiina ku aragtaan marka waxaan leeyahay cadawga yaa loo kala harin dadka maqan saaxada ka maqan jihaadka inay soo heleelaan oo cadawga iska dhiciyaan dadka meelaha gaalada u ordaya oo meelaha ku maqan inaan is haadirno meesha ayaa loo baahan yahay fikirkayga marka intaan kusoo gogobaanayo waxaa meesha ka muuqata dadka muslimiinta in la raasanayo ayayna taas inay ogaadaan ayna dhihin dad gooni la raasanaya cudugana waxa layahay waxaa waajab adigu kugu dambeeya nasriga iyo guusha ina al-arda lillahi yurithu man yashaa min ibadihi wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun ilahi wuxuu leeyahay zabur waxaan ku qornay kitaabadi inay dhulka dhaxlayaan dadka saalixinta cilibta dambana muslimiinta iyo muttaqiinta iska leh idinkana adduunkana dulli akhirana dulli lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim wallahu subhanahu wa ta'ala magacaygu waa yaasir marka hore waxaan salaamayaa bahda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iyo dhegeystayaasheeda. Haddii aan aragtideyda ka dhiibto ficilkii foosha xumaa ee ciidanka Mareykanka uu ku adeegto ay ka geysteen shaw iyo wardhi, ayna ku burburiyeen isbitaalkii guud ee shaw iyo wardhi, sidoo kalena ay burburiyeen ceelbiyoodkii dadka iyo xooluhuba ay ku noolaayeen, runtii waa ficil wuxuushnimo ah oo qof kasta oo muslim ahna uu ka naxay, uu ka damqaday, uu ka xumaaday ficilkaasi ee bangaraafku shaw iyo wardhi ay ka geysteen ciidamada ii sheeg Mareykanku bangaraafku tababaray. Waxaa Mareykanku u tababareen ba waxay tahay, laakiin ayagu waxay sheegtay inay al-shabaab kula dagaalamayaan, laakiin sida xaqiiqada ayaa waxay tahay in sharcada islaamka ciidankaasi lagula dagaalamayo oo lagula dagaalamayo in ummadan Soomaaliyeed lagula dagaalamayo oo loo aasaasayba in ummada lagu xasuuqo. Iyadoo jirto xilli abaareed oo ummaddu yacni ummaddii masaakiinta ah ay u dhammaanayaan gaajo iyo haraad, ayagana geesta kale isbitaalkii guud ayay sidan u burburanayaan, oo ceelbiyoodkii dadkii masaakiinta ah abaartu ay saameysay sidan ayay u burburanayaan, oo dadkii iyo xooluhuba ay ku noolaayeen. Taas ayaana qof kasta oo Soomaaliyeed u cadeynaysa, u xaqiijinaysa in ciidamada dowladda guud ahaan bangaraaf ha ahaadaan ama alf gruub ha ahaadaan ama nisa ha ahaadaan ama gorgor ha ahaadaan, magaca doonto ha sheegtaane, inay guud ahaan ay ka wada sameeyihiin gumaadka iyo xasuuqa ummadda Soomaaliyeed ee muslimka. Ummadda Soomaaliyeeday miyaynan damiir lahayn? Aawo damiirkiini fadhiga ka kaxa oo wiliishiina mujaahidiinta ah garab siiya oo ku garab siiya dagaalka jihaadiga ay kula jiraan shisheeyahan soo duulay iyo kuwan kabaqaadka u ah oo shisheeyuhu ku adeegto oo doonayo in ummaddan uu ku kala gaabiyo, ku burburiyo, iska dhiciya oo iska difaaca, kii maal ku taageeri kara ragga mujaahidiinta ku taageero, kii naf ku taageeri kara ku taageero, yaa loo kala xarin cadowgan isku soo bixistay in burburinta diinteena iyo gumaadka ummaddeena iyo in oo intii yar ummadana haystaan ay burburiyaan isku soo bixisteen, aan iska dhicinno oo aan fadhiga ka kacno, hurdada aan ka kacno. Ciidamadan waa u jeedaan inay u shaqeynayaan cadowgan soo duulay oo mashruuc uu shisheeyuhu ku adeegtana ay yihiin. Marka iska dhicinno insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Bahda raadiyo Alfurqaan aad baan salaamay waa wadujaana. Fikirkii haddan ka dhiibto ciidanka Mareykanka ugu tababaray bangaraafka la yiraaho meeshan ay burburiyeen isbitaalka iyo ceelbiyoodka magaalada Shaw, aad baan ugu xunnahay. Waxa weeyaan wax laga xumaado weeyaan nimankan, waxa weeyaan waxay sameynayaan waa nimin Ilaahay diintiisa ka baxay, diinta Ilaahay shirimaad ku iibsaday Mareykanka ka raacay diinta Ilaahay, diinta Ilaahay ba Mareykanka ka raacin iyo gaalo. Waxaan arkay Xasan Maxamuud oo dhahay bulshada anaga bulshada naga kama tirsan, waan ognahay argixis kama tirsan ah ka fogaadaan meesha dhahay. Waan arkay haddii uu ogyahay bulshada haday ka tirsaneen nimikan wadaadada, haday ka tirsaneen, haduu ogyahay nimika darahad lagu duqeeyey, muxuu u duqeeyey? Mashabaab ay ahaayeen marka dadka nimankan nimin naxaya ma aha, afkaasun bay shicibka bay khaldayaan, shicibka bay waxyaaba aan jirin u akhrinaya shicibka. Haday waxa weeyaan ficilkay sameynayaan, qofku waxa la yiraahdaa afkiisa lama dhageystee, ficilkiisa baa la eegaa. Marka ficilka ay sameynayaan ayaa u daliil ah ummad inay ka nixin nimikan. Al-Shabaab meel walba joogta, haween walba soo weerarta, ma iska celiyaan haday rag yihiin? Maxay masaakiinta ceelashooda iyo isbitaalkooda ay ka rawaan? Marka waxa weeyaan nimikan nimin naxaya ma aha, nimin ma arkaysa anaga jirkeen oo kale oo leh weeye, laakiin nimin Mareykanka ma arkaysa gacmo ah weeyaan nimin naxaya ma aha. Saa darteed fikirkayga waxaan ku soo aad baan ugu xunnahay, isha Allah tan mid ka weyna Ilaahay idiga insha Allah way ku dhic doontaa. Marka waxa weeye shicibku waxaan oranayaa nimika waa walaalihiin weeyaan, nimikan nimin anaga ka dhashay weeyaan, Ilaahay idinkiisa insha Allah. Marka waxa weeyaan nimikan siyaasiyiinta ah oo tuugta ah, warka ay sheegayaan war ma arkaysa, beer la xabsay weeyaan. Laakiin dadka wixii sunna ee ka muuqato iyo wixii diin sheegtaba isku halbay ka yihiin agtooda. Marka fikirkii gaabintaas baan ku soo gabeeyay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto, niminkii martidiinta ahay oo burburiyey isbitaalada iyo maxay ahayd ceelasha ay ka cabayeen ummadda muslimka horta sideedaba marka nimankan dowlad isku sheegay siiba nimankan hadda la leeyahay darab ama bangraft waa niman cadaw Soomaaliyeed waa niman cadaw Soomaaliyeed oo loo igmaday inay maxay ahayd umada islaamka xidad siiban la dagaalamaan baabiyaan hormarkeeda dhanba habka loo tababaray wuxuu yahay cadaw islaam weeye kuwa maxay ahayd tababariga ayaga hal farqi kuma jiro duu waa isku mid weey maxay ahayd saraxada islaamku aan ahayn aan arday lagu xukumi doono insha Allah ku dambigaas ka istina mar baan loo xisaabtami doonaa insha Allah wa hagaag wali waxa dhageysanaysan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan ayadna kala socotaan mid kamid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay sixirka iyo xukunkiisa sheekh Cabdiraxmaan Firin oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay sixirka iyo xukunkiisa hadaba ku soo dhawaada sheekha oo ka hadlay arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذا إيا خيرك عنا وافجيو إلهي سبحانه وتعالى عملك إيا خيرك إلهي سبحانه وتعالى أنا نبانا إلهي سبحانه وتعالى إخلاص عنا وديكو سحرك إيا حكامتيس الله سبحانه وتعالى أصوى سحرك على وحيه واتبعه ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون إن شاء الله تعالى برامج كان سحر آه أبراج خضير دي سالة أولا حال إلى هذا سحر تمحالها سحر وحال إلى هذا لغة واستلاحا حوية اللغمة كينك إريرو قابا لأنما وحن وافنون إيو قلب بضن إيو قيتشن إيو حال بضن والله استعمال ويان سيدا درت هذا مركا luguma soo qeexi karo kelmad oo gaaban laakiin culimada qaar waxay dhahaan ma khafiya sababuhu wa ladf wa shay wahyeelana leh dadkuna ayna dareemaynin weeyaan waxa kale oo la yiraahdaa sarfu shay aan xaqiiqatihi ila ghayrihi shayga oo siduu ahaa ee dhabta ka laga leexiyo si kale oo sidii dhabta ay ka duwana loo leexiyo taana waa la yiraahdaa ruux hadda waxan jeclaa ayaa nacbaan haya ruux hadda jirran fayooba ayaa hadda jirran haya ruux hadda waxa nacbaab hadana jiclaan haya marka sarfu shay aan xaqiiqati la qeyrin wa la yiraahdaa ma khafiya wa la dufa bisabihina wa la yiraahdaa ikhwani marka sixirkan cidii ugu horeysay sameysay waxay ahayd yahuud bay ahayd ba la yiraahdaa oo sixir isticmaashay sixirkuna anbiyaadii iyo rasuuladii ilaahi uu soo diray subhanahu wa ta'ala waxa ugu horeeya ee nimankii gaalada ahaa ay dacwada kula dagaalameen ay kaga hor yimaadeen sixir buu ahaa haday tahay dacayd la wado ninka waa saaxir ka cararaya hadiiba sixir la adeegsado sidii Nabiyullaahi Muuse ba oo Fir'aawn saaxiriinta ugu yeeray inkastoo saaxiriinta ay hanuuneen markii dambe laakiin wax kasta oo la sameeyo oo xaq ah oo sharci ah oo diini ah waxay kaga hor yimaadaan af iyo adri iyo dacayd iyo xoogba sixir buu ahaa gaalada sixirkaas marka الله سبحانه وتعالى آيات هذا آخر ونغو ورمي مركا هذا نهر مرنا حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام سحرك إيا نبات أوليهي نغو أوليهي عليه الصلاة والسلام حديث بزار في زوايد يدوراني في الكبير البانع قصحي على سلسلة ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو صحارة أو صحيرة له أو كما قال صلوات الله وسلام عليه نبي قوي حليه عليه الصلاة والسلام أمضى إذا كمد معها نين أنيقى طريقي يدين تيدي كتاقا ماه وانين بادر يقالمي يمالحون هيا روحا تطيرا وحباسيستا شنبيرها قار كمد باسيستا ضدك قار كمد باسيستا وقتك حلي كمد أما بلها أما سنوينك باسيستا ninkaasoo aniga diintaydi iyo xaqayno ruux ku socdo maaha ama wax loo baaseeyo oo la yiraahdo waxa waxa baas buu ku yahay ama asagu baaseysta labada waa isku mid ruuxaas oo waxan baaseysta iyo ruuxi la yiraahdo waxan loo baaseeyo leeyahay waxan waa ku xun yahay oo kuma fiicna hadda ka soo qaad wuxuu ku leeyahay ruuxan oo wax baasanaya shimbirkan la yiraahdo guumeysta guriga haday soo fuusho waa khatar oo ruux baa dhimanaya waxa kale oo la mid ah dhahan baashan wareerada hadii habeen guriga way qodci ka tiraado ruux baa dhiman doona kamida waxa kamida waday xunuu ku dhasho bil saddex ama gabadhu ay bil saddex ay ku dhalaato qatar weeyo qumayo weeyaan waxa kamido kale gudxur bisha waqtiga maalinta ugu dambeeya bil fulaan oo gudxur oo xilligaas oo maalinta ugu dambeysa lama guuro lama guursado waa qatar waxa noocaas oo kala ah ruuxaas waxa baaseysta ama loo baaseeyo oo waxa aamina nabi wuxuu dariiqay kuma taagna waxa kala manta kaahana nabiga kaleey salaame ruuxi asagu sixir iyo wax sheega iyo qayb iyo waxaan loo baahnaan sameeyana isaguna wuxuu dariiqay kuma taagna salaatullaahi wa salaamu alayhi waxa kala kamid aha nabigu oo tookeena lahu ruuxi loo kaahanayo loo faaliyo ama kitaab loo dayo asawna dariiqay kuma taagna annabiga kaleey salaatu wasalaam ruuxi asaw faaliya ama loo faaliyo aw sahara aw suhira lahu ruux asaw wax sixira ama wax loo sixiro asaguna wuxuu dariiqay kuma taagna kaleey salaatu wasalaam hadii kale albaani ku saxiixiyay li atarqib wa tarhib mazari qeyrka soo saareen nawa kuleey kaleey salaatu wasalaam jannada magali doonaan saddex qolo مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قادع رحيم جنده waxaan galeynin ruux shoo maan dooriyo laazimay oo soo maan dooriyo u laazimahay wadnuhu istaad khamradu cabahay qaadku cunahay sigaarku cabahay ku dhintay ruuxaasna wuxuu jannada magalay calayhi salaatu wasalaam waxa kale oo kamida nabigu yiri wala mu'min bisihr ruux sihr rumaysan oo sihirkaas uu sameeynaaya ama sihirki loo sameeynaayo ruuxa sixirka aamisan ee sixirka rumaysana ruuxaasuna jannada galaayo walaa qaadicu raxiimin ruuxa qaraabo goysa oo qaraabadiisi gooyayna nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam jannada galaayo wayna marka adigu miisaan isaartaa mar hadii adigu aad wax baaseysatay aan wax lagu baaseeyay mar hadii adigu aad faalisay ama lagu faaliyay mar hadaa wax sixirtay ama wax lagu sixiray mar hadii lagu yiri ummadii nabi maxamed kamid matid mar hadii lagu yiri adoo laazimahay maandooriye jannada ma galeysaa saa ku dhimato ama sixir rumaysan ama qaraabo goysa isfiiri marka adu wax walaan ma ku jirtaa weeye hadii ka nabi wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ata arrafan aw kaahina fasadaqahu ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi nabiga wuxuu leeyahay ruuxi ku taga ruux falfalle oo u taga ama kitaab wax ka fiiriya kitaab meehe ama dhulka waxa ku xariiqo ama shan lacabe inta ku hadha fiiriyo ama tusbax la rogay ha istaajiyo qaab doona ha noqotee ruuxi wax loo fiiriyo oo inta wax loo fiiriyo kadibna ruuxa warkiisa rumaysta nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam faqad kafara bima unzila ala muhammad diintii nabi maxamed lagu soo dejiyo ku kufriyay oo ka baxay waxa kale oo kamid ah xadiiska lafdigiisa waxa kale waxay ahayd man ata arrafan aw kaahinan arraf waxa la yiraahdaa waa ruuxa shayga maqan ee dhumay meeshii ruuxi qaadaan ogahay ama ruux ayaan ogahay yiraahda waxa kamid ah naafka fakaday iyo wixii la xaday waan ogahay ruuxa duu leeyahayna waa arraf kaahinna waxa weeye waxaalaha qaybka soo socda ayaan ogahay ina jiran doonto iyo saanta gursan doonto iyo waxay dhali doonto iyo waxa soo dhanbaan ogahay qaybkan ogahay kaasuna waa kaahin labada midku doona han u tagee ruux inta wax ka dhumaan aan wax laga dhaco ama wax laga xado ama wax lagu sameeyo ruux u tago ilaahay waxan ka waran habar u tago habar ay waxan ka wariyada waxay sheegtana rumaysta kaafir billahi weeyo nabiga kaleey salaatu wasalaam ruux qayb ka waramahay sanadka ma sanad xumaaba sanadka maxay noqone ma colaadba ma jirra ma roob laanba qaybki ka warsada kadibna saa ku rumaystana ruuxaas asu rumaystana waa gaal nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii kale wuxuu ahaa oo hadii kaas la mid ah mana taa arrafan aw kaahina aw saahiran saahir u taga mid qayb ka waran u taga may mid waa faaliye u taga intuba waa kaafir billahi riwaayad kale ayadu waxay ahayd mana taa arrafan u taga ruux faaliye u taga wax sheega u taga boorameysti iyo qoron u taga oo marka waxa weeye wax sheega harum oo san rumaysan waa u tagtay leh waa weydiisay laakiin ma la rumaysanin lam yaqbalullahu lahu salata 40 yawman afartan bari ilaahay salaad ka aqbali mahay afartan maalmood bil iyo toban bari baan salaad ka aqbalin hadda inta saaxir wax weydiisay aad ku radinin waad weydii ma la rumaysanin hadda rumaysatana gaal baa tahay hadda rumaysaninna afartan bari salaad laga aqbali mahay saaxir iyo kitaab gaablow iyo falfalowna hawlahaas looga taagla yahay wa hagaag markana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeenkii xalay waxa aad dhageysateen qayb ka mid ah mucjisooyinka maskaxda aadanaha qaybta labaad waxa inoo dhameystiraya Tiktor Kabose maskaxdan waxay ka sameysan tahay kubad kubadani ahay qaaliga ahay laf buu ku xiray kor hoos qam meel daqiiqad karta ma jirto jirka markaad halkaas wixii ka sareeya waxa kaliya oo loogu leeyahay in dhaqaaqaan waa cadka hoose bis ka kaliya dhaqaaqi kara lama ogola maskaxdu in dhaqaaqay la kulanto iyo ay maaratay diriyan diriyan ay la kulanto marka gurigan oo kala lagu xiray dam maxaa lagu xiray in lagu ilaaliyo aan dib gaarin guriga la galiyo waa maxay guriyaha adduunku dhiso waxa la ogaaday nooca u samaysan aqal Soomaali inuu yahay ka ugu adag maxaa dhacay nabarku markuu ku dhaco kii sidaa u samaysan afar gees uu wada jabinay laakiin kii saa u samaysan wax badan oo badan baa ka sameeyay xaniyo geesta kale ka aaday maskaxdii waxaa la yeelay biya lagu guray gudaheedii iyo dibadeedaba marka laftaan hoos ay ku fadhido waa bad weyn waa lakes biya weyn biyahaas haddana jirin hilibkan iyo neerbayaashii lafihiiba ku istaagi lahaayeen lafihiiba ku fariisan lahaayeen marka maskaxdii waxaa laga dhigay doon saaran biyahan oo lafti ka ilaalinaysa gudaheedii waxaa laga sameeyey godad waaweyn baa laga sameeyey godadkii waaweynaana biyaha laga buuxiyey maxaa looga buuxiyey miisaankii iyadu ay lahayd yaa labadii kale ay lahayd in sidii kubadda inta loo buufiyo miisaanku uu khafiif u noqdo maskaxda markii la soo qaaday sawirada bari aragtaan sidaan oo dheer cadkii hilibka ahaa uguma jiro ee wuxuu ugu jiraa saasaa loo laalaabay waa la laalaabay iyadoo duntii laysku laalaabo la yeereeyey ayaa la geliyey godkii haddii la fidin lahaa xaafad dhan bay qaadanay marka waxa madaxa kuu saaranay intaas oo bilyan oo macnaha unug waxa keenay hadda sawirkeeda haddaa fiirisid waa wada laalaab ee ma aha kubad ma ahan ee waa way laalaabanta laalaabkaasuna waxaa la rabaa unugyo badan inay qaado wax badan oo unugyo ah inay qaado haddii biyahani marka godad bay ilaahay ugu talagalay sida suuliga ay ka soo baxayaan iyo godad ay ka baxayaan kuwaani 24 saac biyaha way sii deynayaan biyahani waxay ka baxayaan godadka kale maskaxdan bacdama ay kombyuutar tahay oo ay kululaanayso oo ay shaqaynayso oo ay daalayso biyahan baa lagu rusheynayaa lagu qaboojinayaa lagu nafaqeynayaa lagu ilaalinayaa waxaasoo raxmada agtaada ka dhacaya oo adigu aadan dirsan ka soo qabo dhiig yar baa kugu furmay malax yar baa kugu furantay manajaytis wax la yaraa kugu furmay tv baa madaxa kaaga dhacday godad ka yar yaray biyo ka cabe ka baxayeen way ka yar yariyeen inay dhiga ay ka baxaa godadki yaraba xirmay markay xirmaan biyo korora way soo shumayaan ma istaagayaan godadki way weynaanayaan maskaxdu way weynaanays ilma yaro maskaxdu urdana haday tahay madxiba inta leekan way laf male kubadi umba ayaa fides oo waxaanu aad ku aragteen caruur badan oo maatay dhakhaatiirta loo geeniyo madax weyn leh laakiin haddii laftii xirantay wax allaala waxay qaadi karto oo kale ma jirto dhiiggii baa ku jira xididadii baa ku jira xuubabkii baa ku jira maskaxdii baa ku jirta waxaasoo dhan ka badan ma qaadi karto marka haddii bii kugu furmo ama haddii biyahaas meelay ka baxaan waayeen adoo madaxaagii xirmay waxaa loo yaqaanaa breshurkii maskaxda gudaheedii ayaa kacaya ilaa meelay ka baxdo meel allaala meelay u cirsanto oo ay uga bixi karto laftan ilaahay ku qafilay ma jirto markaa way dhimanaysaa haddaan si deg deg ah ama inta tuubo la geliyey dhiigga laga daadin ama aan biyaha laga daadin ama inta madaxa la furo buradii koraysay laga soo fujin waxaasaas kugu qafilan waxaan ka bilaabay caqligii weynaaye ilaahay na siiye wacallama aadama alasmaa'a kullaha marka la leeyahay waa cilmi weeye marka aqoon baa nalo ku shayga ugu horreeyey ee aadam maaragtay lagu hadlayay waxay ahayd cilmiga ay aadiyo aqoonta calayhi salaatu wasalaam dee nebigeenna markii risaalada loo soo dhiibayana wixii ugu horreeyay cilmiga ahaay marka cilmigaas nala siiyey ee karaamada intaa la eg nala siiyey ma idinla tahay lafta sidaa u qafilan ee aan idiin sheegay inaanay dhig yar qaadi karin lafta waxaa ka sii daran xuubab adag haddana xuubab dhexe haddana xuubab jilicsan intaas oo shay bay halkaa ku jirtaa qam loo ilaaliyo ma idinla tahay masaabiir iyo dharxan iyo timo yaa ayaan ka soo fagay macnaha fakerkiina ma gelaysaa maskaxdii ninka odhanaya inta uu qabsado qof uu yidhaahdo masaabiirtan baan kaasoo yaa kaasoo fagay de dhibic dhiigaanuba xamili karin ba dhakhtarka loola soo cararaya marka iskaanka la saaro dhibicdan dhiigaa idinka yaana idinla yaraan kombyuutarka hadalka haddii dhibicda dhiigaha ay dul fadhiisato hadda waa dhibic yar maaha unugyadaani ma xamili karaan milligaraam yar oo culays unugyadaan idiin sheegay markiiba gacanta curyaan noqonaysa yaa waayo meeshii laga amreeyey ayaa shaqadii laga istaagay marka bal musbaarkaano meesha uu dhex maray ee u dhex joogay iyo marka uu ka soo siibay iska dhaaf wax kale dhakhtarnimada hadday xabadii ku gasho xabad baa lagugu tuuray dhash marka xabaddii halka kaaga dhacay way qabowday maskaxda bartamaheed ay fadhiisatay waxay jeeraysaa way jirtay laakiin meel bay fadhiisatay haddaad adduunka oo dhan tegtid kuwa ugu cilmi badan haddaad tegtid dhakhtar ku dhaca inuu soo saaro ma jiro maxaa dhacay iyadoo nadiifay gashay meel markaad tiraahdee waan soo saarayaa imise unug baad jarjaraysaa oo iyadii ka badbaaday markii hore baad adigu ayaad jarjaraysaa marka lafta dunida oo dhan wixii bir ku jira waa layska daayaa lama taabta haddaanay meel dhow oo sokeede yaa aanay oo marka maskaxdu waa shay aad iyo aad u delicate ah waana shaygaa qaaliga ah oo jismiga inteenna kale oo dhan xukuma hadday tahay qaybtii xasuusta iyadaa loo isticmaalay ogaada inkasta oo uu jiro sentaradan maskaxdu haddana waxaan hubnaa oon ognahay oo diintuna bartay in sentarkaani markay maskaxda keligeed isticmaalayso uu yahay cali baan arkaa indhihii iyo unugyadii dhiriririr ordayay iyo korontadii tagtay iyo faarxay arkeen laakiin marka ilaahay isticmaalayo afalaa tasmacuun afalaa tubsiruun afalaa uu leeyahay indhahan ma aha indhaha laga hadlaya ma garta macnaha indha ka ballaaran oo ka baaxad weyn kuwaan yaa oo leh xikmadda aad ku eegaysid xikmadda shayga la yidhaahdo aad ku eegaysid markaa laba indhood baad leedahay ku talagala hadaba yaa indhaha waa kuwaan fudud oo aad ku nooshahay oo aad jidka kaga leexanaysid ood wax ku arkaysid ood wax ku qoraysid ood yaa indhana waa kuwa caqliga iyo qiyamka iyo manaa ilaahay maxaan rata ayaadkiisa iyo wax walba yaa markay arko waxaanu arko uu leeyahay rabbanaa maa khalaqta haada ba muxuu ku gartay waxaan inay ka awood wan yihiin bini aadamka iyo magciisii waa wax ka baxsan maskaxda oo ka tan weyn yaa iyagoo indhahaasi jiraan baa maalin walba haddana waxaa nala yidhahdaa annagoo intaasoo caqliga nala siiyo nala ku raray oo caqliga nala ku raray oo kii ka weynaa nala ku raray oo ruuxii nala ku raray ayaa maalin walbana waxaa lagu yidhi inta ilaahay hortagtay waxaad tidhahdaa ihdina siraada almustaqiim waayo kuwaas kuguma filna ee ilaahay un baa jidka yaa ilaahay un baa jidka ku tusi kara indhihii may tusaan jidka caqligii laylahaa maad wax ku aragtay may tuso marka waxaa weeye wax kastaba wuxuu ku dhammaanayaa qadarka rabbi macnaha caqliga kuma gaari kartid jidka saxdaa intaan naqaanahay waa in kooban shayaadiin iyo balaayo nala daba dhigo ciiddaa ka badanna iyo shahawaadna waa jiraan marka dee tii ilaahna waa ta u dambaysa oo intaanu caqli laysu dul saaray ilmaha yarka caqliga ku bilaabmaya ee markiiba naaska hooyo doonanaya de isagu oran maayo naaska hooyo aawe waa ilhaam dee maxaarata ilaahay uu dareensiinaya noloshaada halkaa ka ka doono saas buu caqligu u koriyaa nabita wasalaamu calaykum waraxmatullah. guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. فمنه ارتويت أنا الضالح.